Книга Рути. Розділ другий. А був у Ноеми родич з чоловічого боку, на ім'я Вогоз, із роду Елімелеха, чоловік значний та заможний. Раз якось Рута, мовитянка, сказала до Ноеми: «Пусти мене на поле збирати колоски, слідом за тим, у кого запобіжу ласки». А та їй відказала: «Іди, моя доню». От і пішла вона, і, прийшовши на поле, запопалася збирати колоски позад жінців. І трапилось так, що їй пощастило на ту частку поля, яка належала до Вооза з роду Елімелеха. Якраз тоді сам Вооз вийшов із Вифлеєму і привітав жінців словами: «Господь з вами!» Ті йому відказали: «Нехай Господь благословить тебе!» І спитав Вооз наймита, що доглядав за жінцями: «Чия це молодиця?» А наймит, що доглядав жінців, каже: «Це молодиця моавитянка, що прийшла з Ноемою з Моав-краю. Вона попросила: дозволь мені з ласки вашої збирати колоски поміж снопами позад жінців. Прийшла вона, та й усе на ногах тут від самого ранку і досі». І сказав Вооз до Рути: «Слухай, но лишень, небого, не ходи збирати на інше поле і не переходь звідси. Зостанься тутечки з моїми дівчатами. Дивись, де вони жнуть, та й ходи за ними. Я звелів моїм наймитам, щоб тебе не чіпали. А як захочеш пити, то підеш до глеків та й нап'єшся того, що зачерпнуть наймити». Упала вона ниць, поклонилась до землі і промовила до нього: «Чим я запобігла ласки в тебе, що зглянувся ти надо мною, хоч я і чужеземка?» А Вооз каже: «Мені повідано про все, що ти зробила для твоєї свекрухи після смерті твого чоловіка, як ти покинула твого батька і твою матір, і твою батьківщину, і прийшла до народу, якого раніше не знала. Нехай Господь тобі відплатить за твій учинок, і нехай буде тобі нагорода повна від Господа, Бога Ізраїля, під захист крил якого ти прибула». Вона ж сказала: «Коли б я могла знайти ласку в тебе, мій пане, бо ти мене потішив і промовив до серця твоєї рабині, хоч я й не варта ні однієї з твоїх слугинь». А як був час обідати, Вооз сказав їй: «Іди лишень сюди і їж хліб, і вмочай шматок в оцет». І сіла вона коло жінців, і він подав їй праженого зерна, і вона їла, і наїлась досита, ще й зосталось. А як устала, щоб далі збирати, Вооз дав своїм наймитам наказ: «Нехай збирає колосся і поміж снопами, не зобиджайте її, ба навіть і самі висмикуйте їй колосся із снопів та зоставляйте їй, нехай збирає, і не лайте її». Так збирала вона на полі до вечора, а коли змолотила зібране, то вийшла трохи неціла ефа ячменю. Забравши те з собою, пішла вона до міста і показала свекрусі призбиране. Потім вийняла і дала їй те, що в неї зосталось, як сама наїлась була досита. Свекруха спитала її: «Де ти збирала сьогодні? Де працювала? Нехай буде благословенний той, що зглянувсь над тобою». Вона сказала своїй свекрусі, в кого працювала, і додала: «Той чоловік, у якого я сьогодні працювала, його ім'я Вооз. І сказала Ноема своїй невісті: «Благословен він Господом, що не відказує своєї милості ні живим, ні мертвим». Далі додала: «Цей чоловік нам близький родич, він один з наших однорідних». Рута ж, мовитянка, мовила: «Він навіть сказав мені таке: тримайся моїх слуг аж до самого кінця жнив у мене». Тож Ноема сказала своїй невістці Руті: «Добре, моя доню, якщо справді ходитимеш з його наймичками, а на інших полях нехай тебе ніхто не зустрічає». Тим-то вона, збираючи колосся, завжди трималась наймичок вооза, аж поки не минули ячмінні та пшеничні жнива. А тоді повернулась до своєї свекрухи.